Surana Paulus lako Titus. Titus pasalak mesa. Titus toku pu anak. Aku Paulus. Mesa anak taun na puang Allah Ta'ala. Narasuluk na puang isal mase. Ngkiringan ko te sura. Dipilay na ang kuajahi. Toto na pilay puang Allah Ta'ala na matapatongan. Dipilay to na patujungasan ni. An na isen ni to pangajaran tongan. Natuo si turu pakeloran na puang na mga ranuan kumua lan nampai katuan melo teda capana to nabase mo puang Allah Ta'ala to tang manguraga ton na teda panadipaden telino. Ia jo base na puang Allah Ta'ala na papajan ton na dete miwatunna di pabarakan ni mo si turu parentana puang Allah Ta'ala to mang pasalamata ang kupang pesenan ni Titus. Kupu anak tongan moko, nasaba pada matappa miki lako almase. Den naupa nabarakai ko ambe puang Allah Ta'ala, sola puang isa almase. To mang pasalamata, naben ko kamasanangan. Kupatorro ko jo pulo kereta, dikua amu jamai to parallu pa diatoro. Nalan nangka to ko pekamberan jamaah, lan si mesa-mesa kota. Ingaran ni te kupasanan ko kumua, ya to tau la menjaji pekamberan, ya mo to tomakasing, mesa rabainena, na ya to anak kana to matapa ngasan mo la kupuang isa, teda natang mang pesading, batu di parapa ampugok sala, ya to ton na toro jamaa, ya mo tompang jaman puang Allah Ta'ala, ya mo jo na parallu to makasing, sola to tang mang kada mesa, teda na wading salegali, batu pangiso, batu pasiboboran, batu pangdoy, para lumario, kede ni tau lepangi, na kabudem pogo kameloan, to mandalan tanga, to mang kadatongan, tonturu pakeloran na puang Allah Ta'ala, na tontatan kalena. Para lunturu pangajaran tongan, to mang kadiajaran ni, na nakatapay mo, yan nasusi jo, wadingin pamasumanga tau, kempang pangajaran ni pangajaran tongan, nawading tom pawan salana tau tom bali-bali joo pangajaran. Parallu susi joo, nasaba buda mo tau tang mang pesading, labi pole pato tau jolona mga agama Yahudi. Yatu ulako tau mang kadatang kebatuan, nampalo sala tau lain. Yato tau susi joo, danggi na dipupangkada, nasaba buda to sang bola nasolangi, na ajahi to tang sipato na. Napugok kisu si Jo, nasabak madongi mesaro punala, den moto nabin na to kreta mangkada na kuwa, salle panguraga to kreta, susi olok-olok masaga, maulak na kutuan. Tongan bang to napaw Jo o nabi, ya mo Jo, lamu pa kay nga meloy Jo o to kreta, di kuwa an naturi to pangajaran tongan, nadanggi na pesadingi curita tangkibatuan na to Yahudi, batu atoran na kabua tau to ciam pesadingi to pangajaran tongan. Ya to mang penawa melo, melo to ya panggaukan na. Apa ya to mang penawa gaja, natang matappa, teda na melo panggaukan na. Gaja pang tangaran na teda na isen ni umbon na to melo batu gaja. Mangakui kumua, nisen puang Allah Ta'ala, apa si tongan na di isen kumua, manguragay, nasabate dan naturu pakeloran na puang. Meko dosan na cain turu puang. Teda bang na kulem pugoki to disanga melo.